صدقو، وہ وارثان مقتول خون بہا معاف کر دیں گے تو پھر مذاکرہ پہنچ. اصل حکم یہ ہے باندھا مومن آزاد کرو، مطلق باندھا نا، یہ کفارہ ہے، قتل ہے، اس کے اندر مومن کی شرط ہے، مومن باندھا آزاد کرو، دوسرا نہیں آزاد کر سکتے، ورنہ کفارہ صرف رہے گا. احناف کے نزدیک، احناف کے نزدیک ایمان شرط کوئی نہیں، کتابی بھی آزاد کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہ دوسری صورت آ گئی. پھر اگر وہ مقتول خطار جس کو قتل کیا گیا ہے، وہ مقتول ایک ایسی قوم کا باشندہ ہے جو تمہاری دشمن ہے، وہ عام مسلمان ہے، وہ عام مقتول تو مسلمان ہے مگر رہنے والا ہے وہ ایسی قوم کا جہاں وہ اس کے اپنے قوم کے اپنے دیرے کے وہ بندے سارے مشرک ہیں، کافر ہیں، وہ بندہ مارا گیا ہے مسلمان، مارا گیا، اس کا کیا حکم ہے؟ صرف تحریر و رقبۃ مومنہ، مال دے کر کے ان کے شرک میں سفر کرنا ہے تم نے، وہ اور غلط طور پر بن جائیں گے، ٹھیک ہے نا. صرف ایک ہے تحریر و رقبۃ مومنہ، بات ہزار کر دو مومن، یہاں بھی مومن شرط ہے. تیسری صورت، اگر وہ مقتول خطار کسی ایک قوم کا فرد ہے، اس قوم کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے، ذمی ہے، ذمی، پھر کیا کرنا چاہیے؟ یا وہی دیگر تو مسلمت الی اہلہ، اس صورت میں وہ رسائے مقتول کو خون بہا پہنچانا اور پھر تحریر رقبۃ مومنہ، بند آزاد کرنا، یہ واجب ہے. تم کی طرح ودیوں سے آئے، ودا یدی ودیان، وادی بہنے والا، ودیا بہنے والی چیز، ودی کسی ہوتی ہے، وہ اس وقت میرے ذہن نہیں ہے بھائی، وہ زمین کی کیا دیت ہے، وہ جاگ نہیں میرے ذہن رائے میں لکھی ہوئی ہے، مسلمان کی دیت اور ہے، زمین کی دیت اور ہے، وہ اس وقت یاد ہے، مارا فکر کی کتابوں میں موجود ہے. اب نہیں ملتے تو وہی آگے آ رہا ہے مسئلہ، جب غلام نہیں ملتے تو کیا کیا جائے، ملم یدید مجھے یاد جو نہیں، آپ تو اپنا تفکر دوڑاتے ہیں نا، میں فقیر نہیں ہوں جی ہاں، میں مجتہد نہیں ہوں، مجھے جو چیز یاد ہوتی ہے کہہ دے تم نہیں یاد تو کہہ دے بھائی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، ہاں میں مجتہد نہیں، اللہ تعالیٰ مجتہدوں کا جو مقام بنایا وہ اپنا ہے، ہم تو ان کی بات جو ہے نا وہ آگے پہنچا دیتے ہیں، سمجھ جی. ملم یدید جس کو لوٹی غلام میسر نہ ہو، مومن باندھا نہیں ملتا، جیسے آج کا زمانہ ہے، آج کا دور، فصیام شہرین متتابعین، دو ماہ کے پیدل پہ روزے رکھنے ہوں گے، مسلسل دو مہینے 60 دن روزہ رکھو مسلسل، یہ توبہ من اللہ، اللہ کی طرف سے توبہ کا یہ طریقہ مقرر کیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے یہ توبہ کا طریقہ مقرر ہے، ویسے بھی اللہ کے آگے گڑ گڑاؤ زاری کرو روبو تو میرے سے غلطی ہوگی کہ ایک مسلمان کا خون میرے سے ہو گیا ہے خطان، اور یہ طریقہ بھی کرو، یہ کفارہ بھی ادا کرو گے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے. مکان والی من حکیمہ، اللہ سب کے ہاتھ سے واقف ہے کہ یہ مسلمان ہے، اس کی ایمان کی بنا پر اس کو قتل کرے یا قتل مسلم کو جائز سمجھ کر قتل کرے، یہ تو باتیں خدا جانتا ہے. آگے یہ تو ہے قتل خطا کے متعلق، اور تین صورتیں ہیں، اب لگتے ہاتھوں چلو قتل افضل کا بھی مسئلہ بتا دیں، خدا تعالیٰ بڑا مہربان ہے، قتل خطا کا تو مسئلہ بتایا گیا، جو افضل کسی نے قتل کر دیا تو ہے اس کا مسئلہ بھی ساتھ ہی بتا دیا. رقبہ مرد کا بھی رقبہ ہوتا ہے کہ نہیں، اس کو کیا کہو گے، یہ مرد کا کیا ہے، یہ رقبہ ہے، یہ لفظ نفس جس ہے، نفس رقبہ بھی استعمال ہوتا ہے، مرد کا بھی استعمال ہوتا ہے. ومن يقتل مؤمنا میں جو کسی مسلمان کو کس کر قتل کرے، پھر غلام کا آزاد کرنا یا کفارہ مفارہ، یہ کہاں پھر اس کی سزا آگے ہی آئے گی، سمجھائی؟ یہاں دنیا میں اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی کفارہ نہیں ہے. اس کا یہ مطلب جب کفارہ کوئی نہیں تو قتل قتل کرنا جائز ہوا نا. ماں کے ساتھ زنا کرے تو اس کی حد کوئی نہیں معلوم ہوتا ہے، جس طرح جائز کر سکتے ہیں ہم بھی، جیسے یہ اعتراض کرتے ہیں آج کل. کیوں جی، یہ جواز کی دلیل کہاں سے نکل آئی کہ ہم بھی لوگ ماں سے زنا کو جائز کہتے ہیں؟ جو جائز کہتا ہے وہ بے ایمان کافر مرتد ہے. وہ یہ اپنی طرف سے بتانا کہتے ہو، یہ کہتے ہیں نا جی یہ اس قسم کے لوگ موجود ہیں. اور پھر ایک اور بات ہے، کہتے ہیں جی کسی نے وہ بھنگ پی یا کیا پیا، یعنی پتہ کیا کہ شراب کے متعلق کوئی ہے کہ شراب ایسی ہو وہ اگر پی لے جو مسلط ہے تو اس پر حد کوئی نہیں. میں نے کہا دیکھو جی شراب پینا انگلیوں کے نزدیک جائے گا میرے اوپر. میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر حد نہ ہونے کی وجہ سے جواب نکلا ہے نا، یہ بتاؤ کس حدیث میں ہے کہ پیشاب پینے سے حد واجب ہے؟ پیشاب پیے اگر کوئی، وہ ڈسائی جیسا، ڈسائی پیشاب اپنا پیتا ہے کیا؟ وہ کہتے ہیں مجھے تو اب سمجھ آئی یہ بہت بڑی شفا کی چیز ہے. وہ اپنا پیشاب آپ پیتا ہے، جو پیشاب پی لے اس پر حد ہے، پھر جائز ہوا نا. پھر پیشاب پینا جائز ہوا، پہانا کھانا جائز ہوا، پہانا کھانے پر بھی حد کوئی نہیں. کیا ہے تو دکھاؤ، جوان کہاں سے نکل آیا؟ پتنی عجب مجتہد ہے. یہ کوئی مسئلہ نہیں، اسے جوان نہیں ثابت ہوتا بلکہ اس کے متعلق تاثیر آئی ہے، تاثیر سخت ہوتی ہے. پھر ایک اور بات میں کہوں، مشکات شریف میں حدیث ہے، من اتا بہیمتا فلا حد علیہ، نہیں کھوتی میں لگے رہو کوئی حد نہیں ہے، فلا حد علیہ صاحب لکھا ہوا ہے مشکات شریف میں حدیث ہے. مجھے نہیں کرو کوئی حد نہیں، حد ہے تو دکھاؤ کس حدیث میں آئے، جائز ہونی چاہیے. پھر کھوتی میں چمڑنا بھی جائز ہونا چاہیے. کیا یار ان لوگوں نے سمجھ دیا، یہ اتحاد نہیں، یہ اتحاد کا ناطقہ بند کرنا ہے. اللہ محفوظ رکھے. یعنی کس کا جواب، جائز ہے؟ یہ کون کہتا ہے ماں کے ساتھ نہ جائز ہے؟ کون پلید کافر بے ایمان مرتد ہے جی؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس کا جواب آگے لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ تعزیر ہے، اور کہتے ہیں کہ تعزیر حد سے سخت ہوتی ہے. حد تو مطلب یہی ہے کہ سو کوڑے لگ گئے، بچ گیا. مارنا مقصد نہیں ہوتا وہاں، حد میں مارنا مقصد نہیں ہوتا، زجر مقصد ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اگر کوئی ایسے حد لگائے یعنی جو مر جائے، یہ اس کے اوپر گناہ ہوگا، اللہ سے معافی مانگے. اچھا، ماں سے اگر اس نے زنا کیا ہے، پلید نے، اس پلید نے اگر زنا کیا ہے، اس کے اوپر تعزیر ہے کیا؟ سو کوڑے نہیں لگیں گے اس کو، سو کوڑے نہیں لگیں گے. ایسا کرو اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ، وہاں سے زور سے چکا دے پلید کو. اوہ جتنا جتنا جتنا چون چون ہو جائے گا، تمام برباد ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، بری موت مرے گا، سمجھ آئی؟ یہ سزا، یہ اس کوڑے سے یہ سزا سخت نہیں ہے. خدا نہ خاصا بچ جائے اور اوپر لے جاؤ، پھر تمہارا چکا دے اس کو، جو پھر بچ جائے پھر اوپر لے جاؤ، پھر اس کو چکر دیو، کبھی مر جائے. ایسا بے ایمان ہے. تعزیر سخت ہوتی ہے، ہمارے علماء کو لکھتے ہیں حد سے تعزیر سخت ہے. حد تو یہ ہے کہ یوں کر کے نہ مارو، یوں کر کے مارنا منع ہے، بلکہ یوں کر کے مارو، یوں کر کے ایک ہاتھ سے ایک ہاتھ، اور وہ جو مار رہے ہو وہ کوڑا اس کے اوپر جو ہے نا وہ بند پاتا، وہ بند صاف کر رہا تاکہ بس زمین ہے اور بدل گزار لگ کر کے سب لگاتے ہیں بالا ہے، بالکل نظر مرم بھی نہ پڑتا، اس کے لیے ٹنلنگ دینی پڑتی ہے باقاعدہ. اور اوپر سے جو گھر ہو، جو کپڑے بڑے بڑے انہوں نے روئی کے یا اون کے پہن رکھے ہو دلوا دو، اور ایک کپڑا ہو صرف ایک کرتا ہو، اور میں کوئی ننگا بھی نہ کرو اس کو. جی کوئی سمجھ جائیے، اعتراض کر مانتے ہیں ہم، ہمارے پاس موجود ہیں, ہم ان کو کھولتے نہیں, کستا کیوں, انتشار نہ پیدا ہو مسلمانوں میں. حقیقت کیا, ہم نے مطلب جمع کر رکھے ہیں, ہمارے علماء نے جمع کر رکھے ہیں, اور حقوق کو ہم نہیں چھیڑتے نہ بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے, یہ ان کو کتابوں میں دیکھ دیکھ کے کیڑے نکالتے ہیں, ان کو جمع کر کے لوگوں تک پہنچائے, دیکھ لو یہ حلبی مذہب ہے, آئینہ ہے حلبی مذہب, دیکھ لو آئینہ. ٹھیک ہے, مہاراج مطلب یہ ہے کہ ہم ایسے نہیں ہیں, ہم انتشار نہیں پھیلانا چاہتے, ہم چاہتے ہیں کہ آپس میں مل کے رہیں. توحید کا مسئلہ ہمارا ہے, توحید کے مسئلے میں ہم سب متفق ہیں, مسائل میں اختلاف ہوتا رہتا ہے, صحابہ کا آپس میں مسائل میں اختلاف رہا ہے, اس وجہ سے کہیں ایسے اختلافات جو ہے نا ان کو ہوا نہیں دینی چاہیے. ہم تو اپنا اتحاد ہی سمجھے, ہم تو منی کو فری سمجھتے ہیں نا, کسی کسی مادر جنا ٹکڑا تھا حج میں دلیل کی اس میں, نبی کی دلیل نہیں ہوتی, اس بات کی دلیل ہوتی ہے, آپ اس بات کی دلیل دیں. عورت جو ہے نا یہ بتاتے خود, ایک عورت ایک اس قسم کی چیز ہے جو کہ وہ تو ہوتی ہے جی اس غرض کے لیے ہوتی ہے, اب کسی کو یہ مسئلے کا پتہ نہیں ہے, جیسے کہ وہ جو وہ مجوسی ہوتے ہیں وہ مال سے بھی نکاح کر لیتے ہیں, بہنوں سے بھی نکاح کر لیتے ہیں, بیٹیوں سے نکاح کر لیتے ہیں, اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا, اس نے زنا کر لیا ماں کے ساتھ, یہ سمجھا کہ شاید وہ جو کرتے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں, یہ شبہ پڑ جاتا ہے. ادھر الحدود ابھی شبہات, وہ لوگوں میں رہتا ہے بندہ, ان مجوسیوں میں جو ماں سے نکاح کر لیتے ہیں, بیٹی سے کر لیتے ہیں, بہنوں سے کر لیتے ہیں, یہ تو ہے نا مسئلہ. اب وہ شخص ان میں رہتا ہے, وہ اس بات کو سمجھا نہیں حقیقت مسئلے کو, اور وہ کر بیٹھا ہے تو شبہ پڑ گیا کہ نا, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر الحدود ابھی شبہات, شبہات کے ذریعے حدود کو جو ہے نا روک دو. اس واسطے ہم احتیاط کرتے ہیں, کیوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا ہے معاف کر دینے میں غلطی ہو جائے وہ بنسبت تو اس کے کہ معاف کرنے کا اہل نہ ہو, ہے جی, اس کو حد لگانی تھی حد نہیں لگائی, یہ بہتر ہے بنسبت اس کے حد نہ لگانی تھی اور لگا دی گئی اور مار دیا گیا اس پر, اس سے بہتر یہ ہے. اس واسطے احتیاط کو رکھا ہے وہاں, وہ نہیں بنے یہاں اس مقام, احتیاط اس میں ہے, حد نہ لگے, جہاں صلاحتن تصریح آ گئی ہے وہاں تو لگائیں گے, جہاں اس قسم کے اعتماد آ جائیں گے وہاں احتیاط کریں گے. کچھ نہیں ہوگی قاضی ہوگا, ہاں کیا ہوگا, وہ قاضی ہوگا, قاضی اس واسطے کر کے رکھی ہے حد نہیں, نام اس کا نام حد نہیں رکھتے, اس کا نام قاضی رکھتے ہیں, وہ نام کا ہی فرق ہے نا, باقی جو تم سزا دے ہو اس سے سخت سزا ہے. اگر ایک کوارا لڑکا ہے اس نے اپنی ماں سے زنا کیا ہے اور تم کیا کرو گے, سو کوڑے لگاؤ گے نا, سو کوڑے زیادہ سخت ہیں یا کہ وہ چوٹی کے اوپر پہاڑ نے اس کو لا کر کے اس کو پھینک دیا نیچے, وہ زیادہ سخت ہے, یہ بتاؤ. ہاں غضب اللہ والے والا ہوا دل والا بلا دیما, اس پر خدا کا بے پناہ غضب نازل ہوگا اور اس پر اس کی لعنت ہوگی, اور اس کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. اب آٹھواں قانون, آٹھواں قانون, یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی علیکم السلام لستم مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذلک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ بأموالهم وأنفسهم فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما درجات منهم مغفرة ورحمة وکان اللہ غفورا رحیما. جب مومن کا قتل اتنا بڑا جرم ہے, جب تمہیں پتہ چل گیا کہ مومن کا قتل بہت بڑا جرم ہے, خطا ہوئے تب بھی, جو عمدن ہوئے تب بھی, تو اے مومنوں جب اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے سفر کیا کرو تو کسی کے قتل کرنے میں ہجرت نہ کیا کرو, کیونکہ مومن کا قتل بڑا سخت ہے, ہجرت نہ کیا کرو, بلکہ فتبینوا, پہلے یہ تحقیق کر لیا کر, پہلے یہ تحقیق کر لیا کرو کہ یہ مسلمان ہے یا کافر, فوری طور پر نہ قتل کی طرف مائل ہوا کرو. ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لستم مؤمنا, اور جو کوئی تمہیں سلام کرے اسے یوں نہ کہا کرو کہ تو مسلمان ہی نہیں ہے, کہ تو یوں ہی مجھے دیکھ کر کے ہے جی تکیہ کر رہا ہے اور مسلمان اپنا اسلام ظاہر کر رہا ہے, اسلام سلام دے رہا ہے, تو مسلمان کوئی نہیں ہے. اس بنا پر اسے قتل کر ڈالو, اس کا مال اسباب لوٹ لو, ایسا مت کرو خبردار. تم تو ہونا الگ ہے حیات دنیا, کیا تم دنیا کی چند روزہ زندگی کے اسباب مال غنیمت حاصل کرنے کی خواہش میں ایسا کرتے ہو؟ یہ ڈانٹ دیا, تم بھی کر دیا, ایسا مت کرو. سمجھ لو عند اللہ مغانم کثیرہ, اللہ کے پاس تھوڑی غنیمتیں ہیں. یہی ایک بات رکھی تھی, یہ غنیمت کا مال مل جائے گا مال اسباب لوٹ لیں گے, اللہ کے پاس تھوڑی غنیمتیں ہیں. عند اللہ مغانم کثیرہ, سمجھ لو اللہ کے پاس بہت غنیمتیں ہیں, جو تمہارے لیے جائز غنیمتیں تیار موجود ہیں ان کو چھوڑ کر کے یہ کیوں ایسے طریقے اختیار کرتے ہو؟ چھوڑو اپنا نہیں سوچ کے, تم پہلے کہتے تھے یہاں مسلمان نے السلام علیکم کہا, تم نے کہا تم مسلمان نہیں ہے. اپنا تو سوچا, اپنے غریبان میں منہ ڈال کے دیکھو تم پہلے کہتے تھے. کذالک کنتم من قبل, آخر تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے جو کھل کر اظہار اسلام کرتے ہوئے ڈرتے تھے. فمن اللہ علیکم, پھر اللہ نے تم پر اپنا فضل کیا اور تمہیں وہاں سے نکال لایا, اس واسطے کر کے فتبینوا, لڑ پڑنے سے پہلے پہلے ضرور تحقیق کر لیا کرو. ہاں دوسرے نو مسلموں کی کمزوری پر نظر کر کے خیال کر لیا کرو. دیکھو نا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بخوبی باخبر ہے. اس قدر جو خدا نے ڈرایا نا ہے, پھر تو یار جہاد پہ جانا ہی نہیں چاہیے. پتہ نہیں کوئی بے تحقیق میں کوئی مسلمان نہیں مارا جا رہا, تو پھر ہم اتنا گنا آپ سے سوتے رہے, ہم تو بھائی جاتے نہیں, ہمارے سے نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری اس تقریر سے ڈر کر ایسا بھی نہ کرو کہ بالکل جہاد پر جانا ہی چھوڑ دو. ہاں بھائی ہم لوگ بہن بہن بہن بہن, نہ افراد نہ تفریح, تو جاؤ جہاد پہ. یہ نہیں کہتا کہ جہاد میں مت جاؤ, میں کہتا ہوں تحقیق کر لیا کرو. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے جاؤ جہاد میں, جہاد پر جانا چھوڑو نہیں. کیوں؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضلال والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. سمجھتے جا رہے ہو نا؟ کیونکہ معذور لوگوں کے سوا ان کو تو چھوڑ دو نا, معذور آدمی, معذور لوگوں کے سوا جہاد کو چھوڑ کر گھر میں بیٹھ رہنے والے مسلمان, القاعدون گھر میں بیٹھ رہنے والے مسلمان, والمجاہدون فی سبیل اللہ ان مجاہدوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو مال و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں. یہ بھی تو دیکھو مجاہدین کا مرتبہ اور شان کیا ہے. مجاہدین بہت اونچی شان والے ہیں, جو گھر میں بیٹھ رہنے والے وہ کیا ہے؟ وہ کس طرح؟ بلکہ فضل اللہ المجاہدین ابھی اموالہم عن المسلمین علی القاعدین درجہ, اللہ تعالیٰ نے بیٹھ رہنے والوں پر ان مجاہدوں کو درجے کے اعتبار سے بڑی فضیلت اور بزرگی دی ہے جو اپنے مال و جان سے جہاد میں مشغول رہتے ہیں. وَكُلَّمَا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, ویسے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہر بیٹھ رہنے والے لڑنے والے سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے, کیونکہ مسلمان ہے نا, مومن ہے. اسی وجہ سے اگر وہ گھر بیٹھ گیا ہے جی, اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ تو جو ہے تو ایمان ہے, بلکہ خدا کا وعدہ ہے. چونکہ وہ توحید کا حامل ہے, موحد ہے, مسلمان ہے, اللہ اس کو جنت میں ضرور لے جائے گا. مگر یہ ہے کہ فضیلت والا وہی ہے جو مجاہد ہے. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا, دَارَ جَاتِ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً, بغیر عذر کے, یا یوں کہو بغیر عذر کے گھر بیٹھنے والوں پر تو مجاہدین کو اللہ نے بہت بڑا اجر دیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اجر عظیم کیا ہے؟ وہ اجر عظیم دارہ جہاں تم منو, بہت سے درجے ہیں جو خدا کی جانب سے عطا ہوں گے اور بخشش اور رحمت مزید بنا. مکان اللہ غفور الرحیم, اللہ تعالی بخشنا نہایت مہربان. یہ آٹھ حکم ہو گئے جی, اب نواں حکم آ رہا ہے. ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم, قالوا كنا مستضعفين في الأرض, قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها, أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا أولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا شر الكفار کے دفع عام جہاد کے بعد شر الكفار کے دفع خاص ان ہجرت کا ذکر اب شروع ہوا ہے جہاد اجتماعی ہجرت انفرادی ہے یہ فرق ہے اللہ پاک نے فرمایا ہے شرک کے علاوہ باقی گناہ معاف کر کے یا سزا دے کر جنت میں داخل کرے گا لیکن قتل محمد میں کیسے ہمیشہ قتل عمل میں کیسے ہمیشہ جنت میں رہے گا ہاں یہاں مطلب یہ ہے دیر پا رہے گا ہاں دیر پا رہے گا ابد الغرف یہاں کوئی نہیں ہے دیر پا رہے گا اس کے بعد جب وہ بالکل صاف ہو جائے گا جب خدا تعالیٰ اس کو جنت میں لے جائے گا ایک مفہوم تو یہ ہے دوسرے علماء نے کہا ہے کہ متعمدہ کا مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کے چونکہ یہ مسلمان ہے اس کو میں نے قتل کرنا ہے تو وہ تو کافر ہو گیا ٹھیک ہے اس کا قتل جائے جائے مسلمان کا قتل جائے جائے وہ تو کافر ہو گیا اس بات کو جنت میں نہیں کریں اور بھی کئی جواب علماء نے دیے ہیں مستحلن کا بھی جواب دیا ہے بہرحال غیر علم جو ہے نا خارجن بھی آپ ہاں جی مجھ تو رہے گا اس کا ترجمہ میرے جج صاحب یہ کرتے تھے مجھ تو رہے گا وہاں ہمیشہ رہنے کا معنی نہیں بلکہ مدت تو رہے گا ہمیشہ رہنے کا اور مفہوم مدت تو رہنے کا اور مفہوم ہے یہ سچا کا ترجمہ ہے ابدا آئے گا وہاں ہمیشہ رہے گا اچھا جی فرماتے ہیں کہ جہاد اجتماعی چیز ہے ہجرت انفرادی چیز ہے اور دونوں میں غرض مشترک کیا ہے اقامت دین اس واسطے کر کے جہاد کے بعد یہ مسئلہ جو ہے ہجرت والا اس کو بھی خدا تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مسلمانوں ایسے مقامات کو چھوڑ دو جہاں تم اللہ کی عبادت سے روکے جاؤ ایسے لوگ مشرکوں میں رہنے اور اپنے دین کی خرابی سے اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں فرشتے ان کی جان جب قبض کر کے کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں ان الذین توفاہم الملائکۃ وہ لوگ جن کو فرشتے جان نکالتے ہیں ذرا حالے کو اپنے آپ کو ظلم کر رہے ہیں قالوا بما کنتم تم دار الحرم میں پڑے پڑے کس دین میں تھے وہ دار الحرم میں تم پڑے پڑے رہے ہو تمہارا کیا دین مذہب تھا تم وہاں کیا کرتے رہے ہو ادھر دین کی تعلیم ہو رہی تھی پیغمبر دے رہا تھا وہاں جانے میں کیا قصور تھا کیا کچھ اور یہاں کیوں پڑے بیٹھے رہے کیا کرتے رہے ہو وہاں کیوں نہیں گئے قالوا وہ جواب دیتے ہیں کنا مستضعفین فی الارض کہ ہم مسلمان ہیں تو صحیح مگر وہاں جانے سے ہم بے بس تھے جی اس سرزمین میں رہنے کی وجہ سے ہم بے بس ہو چکے تھے اور جگہ جا نہیں سکتے تھے کیوں بھائی کیوں نہیں جا سکتے تھے خدا کی زمین تنگ ہو گئی تھی زمین تو خدا کی وسیع ہے قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجر الیہا اس پر میری سے ان سے کہیں گے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم ہجرت کر کے وہاں چلے جاتے اس جگہ کو چھوڑ کر کے جہاں تم کمزور تھے اور اس جگہ چلے جاتے جہاں تمہیں عبادت الہی سے کوئی نہ روکتا کیوں نہ کیا ایسا کیونکہ تم نے جان بوجھ کے ایسی شرارت کی ہے تم نے ہجرت نہیں کی جو فرض تھی فاولائک مآواہم جہنم ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ دو بہت بری جائے باز گشتا ہے ان لوگوں سے آپ مستفلا کرتے ہیں وہ ان میں سے چند لوگوں کو مستفلا کرتے ہیں وہ جو ہیں جو حضرت کا فرض تھی وہ تم چھوڑو یہاں سے وہ جاؤ نہیں گئے وہی پر گئے تھے جو حکم وہ انہوں نے نہیں مانا اس بات کر کے ان کو سلا ملے گی کم فرض ہوتا ہے جب پیغمبر نے کہا کہ ہجرت کرو تو نہیں کی اب جو ہے اب یہاں ایسی صورت اگر پیدا ہو جائے کہ تمہیں شریع حکم جو ہے نا وہ نہیں کرنے دیتے ادا نہیں کرنے دیتے ہاں جی پھر جہاں پھر کرو بات یہ نہیں بات جو اصل مثلا توحید کا مسئلہ ہے نہیں بیان کرنے دیتے قید کر دیتے ہیں آپ کو ہاں جی سارے صحابہ بیان کرتے ہیں تمہیں قید کر دیتے ہیں تمہیں مارتے ہیں قتل کر دیتے ہیں قتل کرنے تک نہ پھر تم سارے مل کر کے یہاں سے ہجرت کرو ہاں اللہ المصطفی، مگر جو یہ اللہ بمن لیکن ہے، لیکن جو کمزور مرد ہیں یا کمزور عورتیں اور بچے ہیں جو در حقیقت معذور ہیں، ہاں جو در حقیقت معذور ہیں، نہ کوئی ہیلا تدبیر کر کے دار الحرم سے جا سکتے ہیں، ہیلا میں تدبیر، کوئی تدبیر کر کے دار الحرم کو چھوڑ کر کے دار الاسلام میں نہیں جا سکتے، ولا یہتدون سبیلا، نہ وہ واقع میں باہر نکلنے کے لیے کسی رستے سے، کوئی رستہ بھی انہیں پتہ نہیں ہے، امید ہے اور کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بڑا معاف کرنے والا بوجھنے والا، تو یہ لوگوں سے نہیں جاتے ایمان ہے نا، تو امید ہے، پھر تو ابھی نہیں ہوگی، تو ابھی بھی کوئی نہیں، ایمان ہی کوئی نہیں ہوتا، تو پھر جو ہم وہ تغریب دلاتے ہیں ہجرت کی، یہ آیت تغریبی ہے، تغریب ہجرت، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. بہرحال ہجرت ہے بڑی اچھی چیز اور اس کا بڑا ثواب ہے، کیونکہ جو شخص اللہ کی راہ میں ترک وطن کرے گا تو وہ زمین میں ٹھہرنے کے بہت سے مقامات پائے گا، یہ نہ سمجھے کہ جگہ نہیں ملے گی، وہ زمین میں ٹھہرنے کے بہت سے مقامات پائے گا اور ہر قسم کی کشادگی پائے گا، اللہ اس کو جگہ دے گا. ومن یخرج من بیتہ مہاجرا، جو شخص اپنے گھر سے ہجرت کی نیت سے نکل کھڑا ہو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ثم یدرک الموت، پھر منزل مقصود تک پہنچنے سے پہلے پہلے اتفاقی بات کہ موت نے اس کو آ لیا تو مہاجر تو نہ بنا دی، نہیں اس کو سلام ملے گا، فقط واقع اجر اللہ، ایسے شخص کا اجر و ثواب اللہ نے اپنے ذمے لے لیا، وکان اللہ غفور رحیم. یہ کوئی بات، یہ نو حکم ہو گئے ہجرت والا حکم نوا. اب دسواں حکم، جہاد میں جاؤ، نماز کا وقت ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، اور جب تم جہاد کے خاطر سفر کرو زمین میں تو تم پر کوئی گناہ نہیں اس میں کہ نماز سے کچھ کم کر دو، نماز کی حالت میں بھی احتیاط اور جہاد کو نہ چھوڑو، وہ کمی کی کیا صورت ہے وہ آگے بتائے گا. یعنی کمی بلحاظ کمیت کے ایک کیفیت کے، ٹھیک ہے نا جی، کمی دو طرح کی ہوتی ہے، بلحاظ کمیت کے اور بلحاظ کیفیت کے. اگر سفر میں ہو تو کمی بلحاظ کمیت کی بھی ہے، چار کی دو ہے، اور بلحاظ کیفیت کی وہ ہے جو آگے آ رہی ہے اس کی صورت. ہاں خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، ہاں اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر تمہیں مبتلا کریں گے کسی پریشانی میں تو نماز کی حالت میں بھی احتیاط اور جہاد کو نہ چھوڑو، جس کی تشریح آگے آ رہی ہے. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، چونکہ اس میں شک نہیں کافر ہمیشہ سے تمہارے کھلے دشمن ہیں، تمہیں اطمینان سے نماز نہ پڑھنے دیں گے، اس واسطے کر کے میں نے قانون آپ کو بتا دیا سلاۃ الخوف کیوں ہے. تفصیل اس اجمال کی یہ ہے، اب یہ اجمالی طور پر اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ تقصیر سلاۃ ہے، وہ تقصیر سلاۃ کی کیا صورت ہے، تفصیل اس اجمال کی یہ ہے، طریقہ نماز خوف کا. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، جب عام مسلمانوں کی فوج کے ہمراہ ہو، یہ اتفاقی بات ہے، یعنی حضور ہوں تو تبھی، اور اگر حضور نہ ہو تو پھر کوئی نہ، پھر صلاۃ خوف کوئی نہیں، جیسے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ حضور جب تھے جب تک صلاۃ خوف تھی، اب جب حضور دنیا سے رخصت ہو گیا اب جب صلاۃ خوف کوئی نہیں، یہ معبوسوں کا مسئلہ ہے، مگر باقی علماء یہی کہتے ہیں کہ نماز خوف اب بھی ہے، صحابہ کرام پڑھتے رہے ہیں نماز خوف. آپ مسلمانوں کی فوج کے ہمراہ ہوں، پھر آپ اپنے ہمراہیوں کو نماز پڑھانے کھڑے ہوں، تو چاہیے لے تکم تو آئے مکم منو ماک، ان میں سے ایک گروہ آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے. مگر یہ یاد رکھو اپنے اپنے ہتھیار بھی اپنے ساتھ لے رکھنا، یہ نہیں کہ نماز جا لو پڑھو تو ہتھیار ادھر رکھ لو، نہ اپنے ساتھ ہمارا حملہ رکھو. پھر رات حجت ہوں، پھر جس وقت یہ لوگ وہ جو حضرت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے وہ بولا یہ سجدہ کر چکے ہیں فلی کنو میں ورائے تم، ان کو چاہیے وہ تمہارے پیچھے چلے جائیں اور دشمن کے فوج کے مقابلے میں. ملکا چکا ہے مطلب اخرا، وہ دوسرا ٹولہ جو ہے نمبر دو، وہ دشمن کے سامنے جو کھڑا تھا وہ اب آ جائے دوسری رکعت نمبر دو پڑھے حضرت کے ساتھ، جنہوں نے پہلی رکعت نہیں پڑھی لم یصلوا، جنہوں نے پہلی رکعت نہیں پڑھی فلی یصلوا، اب دوسری رکعت حضرت کے ساتھ پڑھے. مگر ان کا بھی یہی ہے، ان کو بھی یہی سمجھایا جا رہا ہے ولیہ ہوں حضر ہوں، یہ دوسرا گروہ بھی نماز کی حالت میں اپنے بچاؤ کا سامان اور ہتھیار اپنے ساتھ لے رکھے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اپنے ہتھیار بھی ساتھ رکھو، نماز بھی پڑھو ہتھیار بھی ساتھ، وجہ بتاؤں؟ اے بڑے پلیز ہیں کافر، بس دلی نے کمر ہو جاؤ تک بولوں نہ نسریاتی کم امتیاتی کم بھیا میرو نہ لے کم میں رہتا ہوں واحدہ. کافر تو چاہتی ہیں کسی طرح تم اپنے ساز و سامان اسلحہ اور اپنے جنگی سامان سے غافل ہو جاؤ، پھر وہ تم پر یکدم ٹوٹ پڑے. اس بات سے ہوشیار رہو، ولا جناح علیکم ان کان بکم اذم مما تولینکم تم اللہ، تم کو بارش کی وجہ سے تکلیف ہو یا بیمار ہو تو تم کو اس بات میں بھی کوئی گناہ نہیں، ان تذروا اسلحتکم کہ تم اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو، مگر رکھو اپنے پاس ہی، یہ نہیں ہے کہ وہاں پیچھے اپنے مورچے میں رکھو. بہو حضرکم صرف اپنی حفاظت کا سامان ساتھ رکھو. ان اللہ عادل کاملین عذاب مہینہ، خوب یاد رکھو اللہ نے کافروں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ تو اس موقع پر ہے صلاۃ خوف، ٹھیک ہے نا. پھیلا کرے تم صلاۃ، پھر جب تم نماز پوری کر چکو فذکر اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبکم، کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے ہر حال میں اللہ ہی کو یاد کرتے رہو، وہی فضل دینے والا ہے. خیرت مانند تمہیں جب جنگ موقوف ہو جائے اور تمہیں ہر طرح اطمینان ہو جائے فاقیم الصلاۃ، پھر اپنے معمول اور قاعدے کے موافق نماز قائم کرو جس طرح میرا معمول تھا. اور ضرورت ہو یہ تقدر بقدر ضرورہ قاعدہ ہے کہ نہیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کیونکہ نماز ایمان والوں پر فرض ہے جس کا وقت اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے. یہ جی یہ کیفیت ہو گئی ساری اوپر، یہ کیفیت ولا تہنوا ابتغاء القوم، دشمن سے کسی طرح تغافل نہ برتو، خوشحال رہو ہر وقت، دشمن سے کسی طرح تغافل نہ برتو. ولا تہنوا ابتغاء القوم، اور دشمن قوم کی تلاش کرنے میں تعاقب کرنے میں سستی نہ کرو. ان تکونوا تعلمون، اگر تم دکھی ہو تھک گئے ہو، وہ دشمن بھی تو دکھی ہوتے ہیں جس طرح تم دکھی ہوتے ہو، وہ نہیں تھکتے، ان کی طاقت زیادہ ہے تم سے، ہاں جی پھر تھک گئے ہیں جی دکھی ہے تکلیف ہو گئی، ان کو نہیں تکلیف ہوئی. وترجون من اللہ ما لا یرجون، اور تم میں تو ایک بڑی بات بھی پائی جاتی ہے، تم کو تو اتنی قوت بھی ہے کہ تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں، تمہیں تو اللہ سے ثواب کی امید بھی ہے نا، وہ تو کہتے ہیں بس اے جہان مٹھا اگلا جہاں کا ہی کوئی نہ. ہاں وکان اللہ علیم الحکیمہ، اللہ تو ہمارا دان بھی ہے تو لابی جنگ کو خوب جانتا ہے. یہ کتنے حکم ہو گئے جی؟ دس حکم، گیارہواں حکم. انسان بننا لے کر کتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختالون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا رحيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياه الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه ام من يكون عليه وكيلا ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب اثما فانما يكسب على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفه منهم ان يضلوا وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء بنو عبیر تین بھائی تھے، بشر، بشیر اور مبشر، خالد کی اولاد تھی۔ بشیر منافق تھا، حضور کے صحابہ کی حجم میں شیر کہہ کے نا نسبت اور کسی کی طرف کر دی، فلاں نے کہا ہے جی میں نقل کیا ہے۔ یہ تینوں عہد جاہلیت میں اور اسلام میں بڑے متھائی تھے، بڑے فقیر اور فاقہ زدہ تھے۔ اس زمانے میں اہل مدینہ کی عمومی غذا چھوارے اور جو تھی۔ قتادت بن نعمان فرماتے ہیں کہ میرے چچا رفاعت بن زید ایک بوری آٹا خرید کر کے کٹیا میں رکھ دی تھی انہوں نے، ان کے اندر ہتھیار، تلوار، زرہ یہ بھی رکھی تھی۔ وہ کچھ وہ جو کٹیا تھی نا، یعنی یوں سمجھو کہ یہ جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو جس میں آٹا ڈالتے ہیں، اس کے نیچے سے کوئی نقب لگا کر کسی نے آٹا اور ہتھیار وغیرہ سوارے چلا لیے۔ صبح کو میرے چچا رفا میرے پاس آئے، بتیجے آج یاد یار ہم پر بڑی ساتھی ہوئی ہے، کٹیوں میں نقب لگ گیا، آٹا ہتھیار چوری ہو گئے۔ جب ہم نے میرے احاطے کے اندر تلاش اور پوچھ گچھ کی، پتہ لگا کہ آج رات بنو عبیر کے ہاں چولہا جلا ہے، پہلے کبھی نہیں جلتا تھا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا آٹا ہی شاید پکایا گیا ہو۔ ہم احاطے کے اندر پوچھ گچھ کر ہی رہے تھے، بنو عبیر نے کہا اللہ ہمارے خیال میں تو یہ حرکت نبیذ بن سہیل کی ہے، ہم کہاں نبیذ نے بڑا ہے جی وہ اصل شراب کی ہے اس نے۔ حالانکہ نبیذ بن سہیل نیک بندہ تھا، مسلمان تھا۔ جب نبیذ کو انہوں نے متہم کیا، اسے تو راہ سوچ رہی، انہوں نے کہا کون ہے خبیث آنے والا میرے ذمہ سے لگاتا ہے، اب بے ایمان کون ہے؟ کہا میں چوری کروں گا، واللہ یا تو چوری کا مال سامنے لاؤ ورنہ یہ تلوار تمہارے اندر داخل کر دوں گا۔ ہاں بنی عبیرک نے کہا ارے تو چور نہیں، ہم سے الگ رہو، یعنی ہم نے تجھے چور نہیں بنایا، پھر ہم سے کیوں الجھتا ہے؟ خیر بہرحال ہم نے احاطے میں تفتیش کی تو ہم کو یقین ہو گیا کہ واقعی بنی عبیرک ہی چور ہے۔ بتیجے ایسا کرو، حضور کے پاس جا کے کہو۔ چچا کے کہنے کے مطابق میں چلا گیا حضور کے پاس، یا رسول اللہ ہمارے احاطے والوں میں سے کچھ لوگوں نے میرے چچا پر بڑا ظلم کیا ہے، اس کی کٹیوں میں نقب لگا کر کے ہتھیار آٹا لے لیا۔ ہمارے ہتھیار تو مل جانے چاہیے، آٹے کا ویسے رہتے تھے جیسے، چلو کوئی بات نہیں، بھوکے رہ لیں گے دو دن۔ حضور نے فرمایا میں دیکھوں گا۔ ادھر سے بنی عبیرک کو بھی کہیں ہو گیا خیال، انہوں نے یہ بات سن لی، اپنے ایک آدمی اسیر ابن عروہ اس کے پاس گئے، اس سے اس سلسلے میں بات کی، بہت سے احاطے والے جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ایک قتادہ ابن نعمان اور اس کے چچا نے ہمارے کنبے کے کچھ نیک مسلمانوں پر گواہ ابھی کوئی نہیں، ثبوت کوئی نہیں، یوں چوری کی تہمت لگا رہے ہیں۔ لے بھیا ایسے پلیز بھی ہوتے ہیں؟ قتادہ کہتے ہیں کہ جب میں حضور کے پاس آیا تو حضور نے فرمایا تم ایسے لوگوں پر چوری کی تہمت لگاتے ہو اور جن کی نیکی اور اسلام کا ذکر میرے سامنے کیا گیا ہے۔ حضرت اقبال فرما لیا ہم پر، فوراً اللہ نے یہ جنازہ فرمایا وکان فضل اللہ علیک عظیما، تک یہ آیتیں اتری، یہ کٹھی اتری ہیں۔ ان آیت کے نازل ہونے کے بعد اصل حضور کی خدمت میں حاضر کر دیے گئے، وہ اصل حضور نے رفاعہ کو واپس دے دیے۔ بشیر بھاگ کے مشرکین سے جا ملا، سلافہ بنت سعد کے گھر جا اترا، تب وہ من شاہ کے رسول اللہ کو احتیاط ہوتی۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اب سنو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو حضرت کہہ بیٹھے ہیں کہ ایسے آدمی کے متعلق تم چوری کا الزام لگاتے ہو، یہ نیکی کا اور اسلام کا ذکر میرے آگے کیا گیا ہے، نیکی کا ذکر ہو، اسلام کا ذکر ان کا میرے سامنے کیا گیا ہے، انہوں نے یوں نہیں کہا کہ وہ مسلمان ہیں، یہ ذکر کیا گیا ہے نیکی کا ان کا میرے سامنے، تو پھر ان کے حق میں فیصلہ ہوگا، مطلب یہ ہوگا۔ اے پیغمبر دیکھو، ہم نے آپ پر برحق کتاب نازل فرمائی ہے تو اس واسطے تاکہ لوگوں کے مابین اس قانون کے مطابق فیصلہ فرمائیں جو اس بارے میں اللہ نے آپ کو تعلیم دی ہے، قرآن کے مطابق فیصلہ کرنا۔ خبردار، لا تکل للخائنین خصیما، تنبیہ ہو رہی ہے، ان خائنوں کا حمایتی کبھی نہ بننا، اور جو دل میں یہ ایسا خیال آ بھی گیا ہے نا، اللہ تعالیٰ سے بھول چکی معافی مانگو، چل رہا ہے بڑا بخشنے والا نہایت مہربان, کہتے ہو کہ ان کی نیکی کا اسلام کا ذکر میرے آگے کیا گیا ہے, ان کے متعلق تم چوری کا الزام لگاتے ہو, یہ بات ہے. فرمایا لا تجادل عن الذين يختانون انفسهم, ایسوں کی طرف سے فریق بن کر کے کوئی جواب دہی نہ کرنا جو دوسروں کو دغا دے کر در حقیقت انجام بد کے لحاظ سے اپنے آپ کو اصل میں دھوکہ دے رہے ہیں. ہاں نہ جواب دے نہ ہونا ان کی طرف سے ہو کر کے, یہ مانا کیا علماء نے, جھگڑنا نہیں مطلب یہ جواب ان کی طرف سے تم دو کہ وہ نیک لوگ ہیں, ان کی نیکی کا ذکر کیا گیا, ان کے اسلام کا ذکر کیا گیا ہے, یوں جواب ان کی طرف سے ہو کر کے نہ دے, ایسوں کی طرف سے فریق بن کر کے کوئی جواب دہی نہ کرنا جو دوسروں کو دغا دے کر در حقیقت انجام بد کے لحاظ سے اپنا آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. وہ کیوں اللہ کو نہیں بھاتے دغا باز خطا کار, یہ ایسے بدماش بے وقوف پاگل ہیں کہ لوگوں سے تو اپنی شرارتیں چھپاتے ہیں, ولا یستخفون من اللہ, اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے, اللہ کو تو سب بات کا پتہ ہے نا, اوپر سے کرام نازل ہو رہا ہے, اللہ لوگوں سے تو چھپاتے ہیں, خدا کہتے ہیں میں تو جانتا ہوں نا جو کرتوت کی فریق کر رہے ہیں, وہ وہاں ہوں حالانکہ اللہ ہر وقت ان کے ساتھ ہے, اس سے کیسے چھپا سکتے ہیں یہ پلید لوگ. یبیتون ما لا یرضی من القول, ہاتھ کر کے اس وقت جب راتوں کو بیٹھ بیٹھ کر ایسی باتوں کے مشورے کرتے ہیں جن سے خدا ناراض, جو کچھ یہ کر رہے ہیں نا یہ سب خدا کے ہاتھ علم میں ہے. سنو ہاں تم ہاؤ جادر تم ہنو بلا دنیا, خبردار او چور کے حامیوں, یہ ہوئے سخن ابو ذر ہو گیا حضرت کی طرف, او چور کے حامیوں, ہاں مالا جس والا ناراض ہے ایسے مشورے, خبردار ہو چور کے حامیوں, اب دنیا کی زندگی میں تو تم ان کی طرف سے ہو کر جھگڑ لیے, بھلا یہ بتاؤ میں یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ, قیامت کے دن ان کی طرف سے ہو کر اللہ کے ساتھ کون جھگڑے گا, اب من یکون علی وکیلا, یا قیامت کے دن اللہ کے سامنے ان کا کون وکیل بنے گا, کوئی ہے, اب بھی موقع ہے. ہاں من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یرجع جو شخص گناہ کرتا ہے اپنی جان پر اس کا گناہ کا وبال جمع کرتا ہے, ہاں کسی کا ساتھ بگڑتا ہے, مکان اللہ علیم الحکیمہ, اللہ کو سب کا حال جانتا ہے, ہر ایک کو مناسب حال حکم دینے والا ہے, اور جو شخص مرتکب کسی خطا کا یعنی چوری کا ہو گیا یا کسی گناہ کا یعنی جھوٹی قسم کا ہو گیا, پھر وہ اپنا قصور کسی بے گناہ پر تھوپے جیسے کہ اس نے تھوپ دیا ربیع پر, اس نے گناہ شری اور بہتان کا بوجھ اپنے گھر پر پلا ڈالا, یا رسول اللہ شکر کرو اللہ کا بڑا فضل ہو گیا آپ پر, اس کی بڑی مہربانی ہو گئی آپ پر, یہ آپ پر اگر یہ مہربانی رہو تو میں نے ساری بات سارا واقعہ تمہیں بتا دیا, اوپر سے آیا ایسے نازل ہو گئی, اللہ تعالیٰ کے یہ فضل اس کی مہربانی آپ پر نہ ہوتی تو لحمت تمہیں ان بدماشوں میں سے ایک گروہ نے آپ کو ہستی میں مبتلا کرنے کا تو ارادہ کر ہی لیا تھا نا, کہ ہم حضور سے چکنا چپڑی باتیں کر کے اپنی طرف فیصلہ کروا لیں گے, ہمارے اللہ بتاؤ, کیونکہ آپ کو تو خدا کی مہربانی ہے اس لیے یہ لوگ گمراہ نہیں کر سکتے آپ کو, مگر اپنی آپ کو گمراہ کرتے ہیں, آپ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے, کیوں انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم, اللہ نے آپ پر اپنا حکم نازل فرما دیا اور معاملہ کہیں بھی نازل فرما دی, اور وہی کے ذریعے آپ کو وہ بات سمجھا دی ہے جو آپ کو پہلے اس بات کا علم نہ تھا, آپ کو یعنی عبیرے کے متعلق کچھ حال پہلے تھا نہیں تھا, اللہ نے اوپر سے یہ حکم نازل فرما دی, بات بتا دی آپ کو سمجھا دی اور معاملہ پھر بھی بتا دی کہ اس طریقے سے فیصلہ کرنا, اور کہا اللہ فضل اللہ علیہ کاظمہ, اللہ کا تم پر بہت بڑا فضل ہوا کہ اس نے اصل حال سے آپ کو مطلع فرما دیا, اصل واقعہ کیا ہے, آئندہ بھی کوئی شخص دھوکہ دے کر آپ کو ظلم نہ کرا سکے گا, یہ اللہ کا بڑا فضل ہے, ٹھیک ہو گیا بات سمجھ آ گئی, لا خیر فی کثیر من النجات, بڑے رب منافقین کو بھائی آیا تو تین مہینے کا میں نہیں, منافقین دیکھو ان لوگوں کے اکثر مشہوروں میں کوئی بھلائی کی بات تک نہیں ہوتی، مگر ہاں جو شخص کسی کو صدقہ دینے کا حکم دے، یا اچھے کام کا حکم دے، یا اصلاح بین الناس لوگوں میں صلح کرانے کا حکم دے، تو اس کے مشورے میں البتہ بھلائی ہے، باقی مشورے سب غلط. اور جو کوئی یہ تینوں کام کرے گا ہمارا اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے، ہم اسے بڑا اچھا بدلہ دیں گے. لیکن جو شخص ان پلیدوں کی طرح ہیں، اس کو راہ ہدایت معلوم ہو چکنے کے بعد ہمارے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، ان کے اعتقاد اور عمل چھوڑ کر کے دوسری راہ مسلمانوں کی ہے، مسلمانوں کی جگہ ہے اس کے سوا اختیار کرے گا، نولی مات اللہ، ہم اس کو اس کے اختیار کر دلا کے سپرد کر دیں گے، آخر کار اس کو جہنم میں ڈالیں گے. جو بری جائے بات کرتا ہے جو ان کے متعلق یاد ہے جانا اس کا کیا مفہوم ہے؟ صرف اللہ کو مانو اور کسی کو نہ مانو. میں بتایا تھا کہ آپ جو کہ شریف میں آتا ہے ہمیں بھی ان کو سمجھایا مسئلہ, چار چیزوں سے منع کیا اور چار چیزوں کا حکم دیا. پہلی چیز بتانے سے پہلے پہلے ایمان پر بحث کی, شہادت کو لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی ایمان اللہ کا ہے, ہم تو ہم لوگ مل رہا ہے ایمان اللہ کا. ٹھیک ہے جی, حضرت نے پوچھا سمجھتے بھی ہو اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اللہ رسول اللہ اللہ کا ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کو مانو اور اللہ کے رسول کو بھی مانو. مجھے بھی مانو, اللہ یہ کہتا ہے کہ میرے رسول کو بھی مانو. تو اللہ کا ماننا تبھی ہوگا جب اللہ کے رسول کو ساتھ مانیں گے. اللہ کے رسول کو مانیں گے تو کتاب کو ماننا ساتھ لازم ہوگا, کیونکہ اللہ کہتا ہے اللہ کو جو مانو گے اللہ گھر بار مانو گے نا. اللہ کہتا ہے میری کتاب ہے ہر وقت اس کو مانو. تو اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ہر بات مانو. اللہ کہتا ہے یہ میرے پیغمبر ہیں ان کو بھی مانو, فرشتوں کو بھی مانو, کتابوں کو بھی مانو, ہمیں آخر کو بھی مانو, یہ سب چیز مانو گے تو اللہ کو ماننا بنے گا, یہ جو اللہ کو ماننا نہیں بنے گا. اب ان بریلیوں کا اقرار ہمارے حضرت شاہ شری شری رام کے والے پر, وہ کہتا ہے صرف اللہ کو ایک اللہ کو مانو, جب مجھے اور کسی کو نہ مانو سب کو انکار کر دیں. یہ جو میں چمبائی دے بھائی تو یہ کافر بے ایمان ہو گیا ہے, کہتا ہے صرف اللہ کو مانو کا آدمی کا انکار کر دوں کافر ہو گیا ہوگا. یہ ان کی سمجھ کی نہیں چلتی ہے, وہ یہ نہیں کہتے ہیں. اگر اچھا مجھے تو اٹھا رہے سر ایمان لانے کو خود کہتے ہیں اپنی کتابیں تم کچھ ہو کر کے ایک دن ہوتا ہم کو دے دیا سالات کے اور سلاتا نماز کے نزدیک مجھے قسم خدا کے قرآن کے لیے بھی موجود ہے, نماز نہ پڑھا کرو خدا کی قسم ہے. حاضر سے پوچھ لو کوئی قرآن شریف میں یہ پانچویں سپارے میں تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے چوتھا رکوع شروع ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ, اور ایمان والے نماز کے نزدیک مجھے اور خدا کے بندے آگے بھی پڑھ رہے ہیں یعنی سارے قرآن کی طرف جو عمل کی کاج ہے. ایسے ایسے خبیص ہوتے ہیں, یہ مخول کرتے ہیں مذاق کرتے ہیں قرآن کے ساتھ. جو قرآن کے ساتھ مخول کرے وہ تو کافر ہو گیا بھی قرآن. ہاں جی, اسی طریقے سے میری باتیں جو ٹکڑے ٹکڑے لے لیا بس شروع ہو گیا. ہاں جی, ان اللہ علی اعظم قرآن کی شرح کبھی نہیں, اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک قبول کیا جائے اور اسی پر موت آ جائے. مجھے ظلم آدھو نظاری کریم انجل شاہ اس کے سوا اور جس مجرم کو چاہے وہ سجدے میں یہ شرک مل رہا ہے جس نے خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک بنایا, بے شک بہت سخت گمراہی میں مبتلا ہو گیا, جو رائے راستے بہت دور ہے وہاں واپسی میں مشکل ہو جائے گی. من اللہ یہ بھی تو سوچیں, یہ مشرک خدا کو چھوڑ کر ایسے کو پکارتے ہیں جو عورتوں کی طرح ہیں, اناسا عورتوں کی طرح ہیں. کیا مطلب؟ عورتوں میں اتنی طاقت نہیں نہ ہوتی, کمزور ہوتی ہیں نا, جن کمزوروں کو پکارتے ہیں, زور والے کو چھوڑ کر کے پلے سرے کا زور جس کو ہے حق تعالیٰ جل جلالہ ہے اس کو چھوڑ کر کے کمزوروں کو پکارتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مراد اللہ مواقع ہے, یہ بے جان بے جان چیزوں کو پکارتے ہیں, لکڑیاں بیکار بے جان, پتھر بے جان, اور جس انسان کی روح نکل جائے وہ بے جان, قبر میں جو روح پڑ کر جو بغیر روح کے گھر پڑا ہے وہ بے جان ہے تو اس کو پکارتے ہیں. اسی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو وسن سے تعبیر کیا ہے, قبر کو وسن سے تعبیر فرمایا ہے اور اپنے متعلق فرمایا اللہم لا تجعل قبری وسنا یعبدو, اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا جس کی پوجا کی جائے. تو قبر جو ہے وہ بے جان ہے اور قبر کے اندر جسم جو ہے نا وہ بالکل صحیح سلامت ہے, مگر اس میں جان تو روح کے اوپر ہے, روح تو اس مقام پر ہے جو حضرت نے خود اپنے خواب میں دیکھا تھا, اور خواب پر عمل تو وہی ہوتا ہے, وہ تو اوپر آسمانوں میں ہے. تو پھر یہاں کیا ہے؟ یا یا حضرت کا جسم مبارک ہے, جسم مبارک کی کوئی عزت نہیں. تم اس جسم حضرت کے جسم مبارک کو تم پتھر کر دیا, ہم کو پتھر نہیں کہتے. حضرت جی پتھر کہنا تمہارے منہ سے نکلتا ہے, ہمارے منہ سے کبھی نکلا دیکھا؟ تمہارے قول کی نقل کر رہے ہیں ہم, آپ تو کر رہے ہیں, ورنہ ہمارے منہ سجتا ہی نہیں ہے ہم کرے. ہاں یہ ہے کہ مبارک کو کرایا, اس کا انکار کرو بخاری کی حدیث کا, تو بخاری کا ایمان جھوٹ بولا ہے, یا اس کی جرابی ہے سب کا ایمان جھوٹیں گے. ان پر کرو ان کو حکمہ لگاؤ, روح حضرت کا حکم ہے, یہاں سے مبارک بالکل صحیح سلامت ہے. اس کو جو تک خرکا چاہتا ایمان وہ کافر ہے, تو ہند کر پہلا نمبر کی جو بھی کہے ہائے ہم ہوں ہائے تم ہو, تم پتھری پتھری کر کے ہے ہمیں کام دیتے ہو, پتھری تم کہہ رہے ہو, تم پتھر سمجھتے ہو, ہم پتھر نہیں سمجھتے, جو پتھر سمجھے وہ بے ایمان کافر ہے. سمجھ آئی بات کی؟ بہت بڑا کچر بے ایمان ہے, لوگوں کو تباہ ہے, ایک آج بے ایمان ہے دوسروں کو بے ایمان کرنا تاکہ وہ صحیح رستے پہ نہ آ سکے, ان کو روکنا صحیح رستے پہ آنے سے روکنا ماں یہ ہے دوسروں کو اسلام لانے سے, صحیح مطلب سمجھنے سے مانے ہو گئے. اچھا تو بہار حال مطلب یہ ہے کہ حضرت نے خود فرمایا کہ بس نہیں ہوگا تو میری قبر کو یاد نہ مسلم بنا دینا, یہ مصر وسل کی وسل کل وسل, جس میں وسل ہوتا ہے اس میں جان کوئی نہیں ہوتی, قبر میں بھی جان کوئی نہیں. تو اللہ اناسا ہے موا کر حجر ہوئے درخت ہوئے لکڑی ہوئے ہے نہیں, آگے کہتے ہیں یقال ہو المواد اللہ بھی ہوا خلاف الحیوان, حیوان من جاندار چیز جس میں روح ہو, حیوانوں سے بھی کہتے ہیں جس میں روح ہو, جس میں روح نہ ہو. ہاں آگے کہا کہ انا سر الفلا تقول العرب اللہ کو روزہ وشبا من الالحة المؤنسة والانا جمع الانسة, اور آگے کہتے ہیں لأن کل من عبد شیئن فقد دعاه لحاجتی, بے شخص ہو کسی چیز کی عبادت کرتا ہے, مطلب یہ ہے کہ اپنی کسی ضرورت کے لیے اس کو پکارتا ہے, عبادت کا معنی یہ ہوتا ہے. یہ خود رحمت دان لکھ رہے ہیں سمجھے, یہ کہتے ہیں جی پوجا حرام ہے اور پکار جائے گا, تو پکار کہتے کس کو ہے, عبادت کہتے کس کو ہے, ٹھیک ہے نا. یہ بڑا ایک لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بات کرتے ہیں. طلب الحوائج منہا اس بات الوہیت لا الملل والنحل, طلب الحوائج منہا اس بات الوہیت لا, ان غیر بے جان چیزوں سے حاجات کا مطالبہ کرنا یہ ان کو الہ بنانا ہے, ان کے لیے الوہیت کسی نے ثابت کرنا ہے کہ یہ ہمارے الہ ہیں. طلب الحوائج منہا اس بات الوہیت لا, حاجات کا مطالبہ کرنا ان سے یہی ہے ان کے لیے الوہیت خدائی سے وسائل کرنا, یہ عبادت ہوئی کہ نہ ہوئی, اور عبادت کی کوئی سیم ہوتے ہیں کوئی جان سو کو وسن لگتا ہے سب سب آگے اس کا تشکیل نہ کرو, تشکیل کرنے سے تشکیل کا پہلے نظر آتے تھے, تشکیل اعلان کرتے ہیں غربۃ الحیران پر, تو غربۃ الحیران میں لکھا ہے کہ من دون اللہ کے اندر تاحوت, تاحوت کے لفظ کے اندر نبی بولی سب آگے بچارے اس وقت طالب العلم تھے, اس وقت جو حضرت نے تکلیف فرمائی انہوں نے ویسے اپنے ہار کٹ لی اور اس دن مجھے رکھتا آ گیا, حضرت نے تو ایک گھروں کر کے نہیں دیکھا تھا, مولانا تھانوی تو تھے نہیں, مولانا تھانوی بہت احتیاط کرتے تھے, یہ میرے مجھے فرق ہے, یہ بیچارے یہاں شکر کیا کہ کوئی چیز چلو جمع ہو گئی, چھاتروں کو کوئی انتظام نہیں, کسی نے چھاپ دیا خوش ہوا شکر ہے جمع ہوئی چیز, بس ان کا یہ خیال نہیں ہوتا, ان کا یہ خیال رہتا تھا, وہ جو تقریر ہوتی تھی وہ ہر ایک لکھ لیتے تھے, ان کے اپنے بھتیجے تھے وہ لکھ لیتے تھے, بہت پہ حریف تھے چھپی نبی صاحب, تو جس وقت لکھ لیتے تھے اس وقت حضرت ہم نے پیش کر دیتے تھے, یاد میں نے یہ کچھ لکھا بس حضرت دیکھتے تھے جہاں جہاں ہوتی ہوئی نا وہاں ٹھیک کر لیتے تھے, ٹھیک کر کر اپنی دار چھاپ دیتے تو آپ نہ ڈال دیتے چھاپ لیتے, یہ چیز وہاں تھی یہاں نہیں تھی, یہاں حضرت عباس طالب العلم کا زمانہ کا دور تھا, انہوں نے جیسے حضرت نے منوایا انہوں نے اپنی خیر لیا, اب اس سے وہ پورے ہو جاتے ہیں, اب اس کو پکڑے ہوئے ہیں. دیکھو جی یہ تابوت کہتے ہیں, ولی کو ولی کو تابوت کہتے ہیں, بڑی بڑی مان ہے یہ کام کہیں گے. اور حافظ آباد میں ایک شخص ہے, وہ بہت ہی اس بات میں چرچا کر رہا ہے اور زیادہ, اس کے بہت سے باتیں لکھی میرے پاس آئی ہیں. بھائی یہ تقریر جمع کی ہوئی نظر شاہ کی اور غلام اللہ خان صاحب کیا ہے, اس حکومت میں لکھا تھا. یہ حضرت شیخ کی اپنی لکھی نہیں, رحمت اللہ تعالی مولانا حسن صاحب کی اپنے ہاتھ کی لکھی نہیں ہے, اپنے ہاتھ کی لکھی تو سنگھ بے ندیر ہے, اس کو دیکھو, اس میں کوئی ایسا لفظ دکھاؤ. اس کو کوئی اعتراض آج تک کسی نے نہیں کیا, یہ بھی عجب بات ہے, کسی نے آج تک اعتراض نہیں کیا. باوجود دیکھیں حضرت کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہے نا. اچھا یہ بولو تو ہے نا, حضرت کے ہاتھ کی نہیں لکھی ہوئی, یہ بھی نہیں جمع کی ہے, جمع کی ہے. جیسے سنا جیسے سمجھا کے لکھ دیا, وہ چھپ گئی, اس میں یہ باتیں ہیں جو اطلاع گئی, اب ان کو احرام کا اطلاع جگہ جگہ اطلاع کر دیں گے لوگ. مگر حقیقت یہ ہے کہ اب جتوں کو تو عالم زیادہ پہلا علم ہو گیا, پکا علم ہو گیا, پختہ ہو گیا, تو انہوں نے تفسیر لکھی جواہر القرآن. اب جواہر القرآن بھی یہ بات دکھا, دکھاؤ جواہر القرآن بھی یہ بات. ہمارا کیا رہتا ہے جواہر القرآن یہ لفظ دکھاؤ, تابوت نبی ہوتا ہے اگر یہ دکھا دو انعام دیں گے. اس وقت تو وہ طالب علم نے زمانہ تھا دور کا لکھا گیا, اس کے بعد بھی کوئی چھپی نہیں, ٹھیک ہے نہیں. ہم اظہار کرتے ہیں ان پر, کسی حدیث نے ایسا لفظ نہیں کہا, بس وہ اس وقت طالب علم کے دور میں جو کچھ ان کا قلم سے لکھا گیا وہ رہ گیا, اب تو ہاتھوں میں آ گیا, اور تم اچھالتے پھرتے ہو جگہ جگہ غلطی نہیں ہو جاتی, کتابت کی غلطی تو بس یہ لوگ اچھالتے ہیں. اور آج سب لوگوں کا یہ یاد ہے, جہاں کتابت کی غلطی ہوئی نہیں بس اور انہوں نے پکڑا مضبوط سمجھ گئے ہو نا. یہ جو کمزور ہیں اب اس کا حاصل مانا یہ کہہ لو, نہیں پکارتے وہ پلے سرے کا سور جس کو ہے اس کو چھوڑ کر کے ان ہستیوں کو پکارتے ہیں جو کمزوری ہے, ٹھیک ہے, یہ مانا ہوا. دراصل یہ ان کو نہیں پکارتے, دراصل جو ان کو نہیں پکارتے ہیں, نہ پیر کو پکارتے ہیں, نہ فقیر کو پکارتے ہیں, نہ نبی کو پکارتے ہیں, نہ ولی کو پکارتے ہیں, نہ جن کو پکارتے ہیں, اس کو فرشتوں کو پکارتے ہیں, نہ فرشتوں کو پکارتے ہیں, نہ وج سوا جو اونچ یوگ نسل کو پکارتے ہیں, ان کو نہیں پکارتے. دراصل یہ شیطان کو پکارتے ہیں. شیطان اپنا نام ابراہیم رکھ لیتا ہے, شیطان اپنا نام اسماعیل رکھ لیتا ہے, شیطان اپنا نام عیسیٰ رکھ لیتا ہے, شیطان اپنا نام مریم رکھ لیتا ہے, شیطان اپنا نام روح القدس رکھ لیتا ہے, عزیر رکھ لیتا ہے, ذات الزمانات رکھ لیتا ہے, اس کو پکارتے ہیں. جس طرح مرزا گاما وہ کہتا ہے میں نوح ہوں, میں آدم ہوں, میں ابراہیم ہوں, میں اسماعیل ہوں, میں اسحاق ہوں, میں یعقوب ہوں, ہیں سب کچھ بنتا ہے تو میں نبی بن جاؤں. مرزا گاما اپنے نام بہت سے بزرگوں کے لے کر کے تو اپنا نام رکھتا ہے نا, اسی طریقے سے وہ شیطان جو ہے اپنا نام بزرگوں کا رکھ کر کے پجواتا اپنے آپ کو ہے. حضرت شاہ جی نے اسے فرمایا رحمت اللہ تعالی علیہ, شیطان اپنا نام بزرگوں کا رکھ کر کے پنجواتا اپنی ذات کو ہے, بڑا قلیل ہے. پکار ہمارا دے رہا ہوں تو یہ ہو جاتا ہوں اصل ذات کے کیسے کرے گا, تو کوئی ایسا تو یہ ہوتا ہے کہ شیطان ہی کر رہا تھا بیان, شیطان میں نہیں وسوسہ کرتا نا. یہ دون من دون ہی اللہ یہاں تھا نہیں, یہ دون اللہ شیطان مرید اللہ نہ اللہ, پھر آپ کی نہیں پکارتے مگر شیطان کو جو سرکش ہے, لعنہ اللہ اس پر اللہ کی لعنت کر رکھی ہے. تو کس طرح کس طرح اس کی عبادت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی ہر بات مانتے جاتے ہو, خواہ جتنا بھی اپنا نقصان کرنا ہو مگر اس کی مانتے جاتے ہو. کس طرح وقال لا تخذن من عبادك نصيبا مبرورا, اس کے اپنے کارناموں کی وجہ سے اس پر لعنت ہے. ان کارناموں میں سے ایک کارنامہ اس کا یہ ہے کہ اس لعین نے اگر ہی میں ہم سے کہا تھا میں عبادت کا نصیبہ مرولا, میں تیرے بندوں کی عبادتوں میں سے ایک معین حصہ نظر و نیاز کا ضرور لیا کروں گا, یہ اس وقت اس نے کہہ رکھا تھا. ولا اضلنہم, ضرور بھی ضرور ان کو میں بہکاؤں گا. ولا امنینہم, ضرور بھی ضرور میں ان کو بے بنیاد امیدوں میں الجھاؤں گا, بے بنیاد امیدوں میں. ہاں ابھی عمر بڑی ہے, کرتا رہا کر رہے یہ کام, کوئی بات نہیں, بعد میں اور میں ان کو یہ تعلیم دوں گا کہ وہ جو پاؤں کے کان میری ہدایت کے مطابق بتوں کی نیاز کے جانوروں کے کان ضرور کٹوں گا کٹواؤں گا میں ان کو بے بنیاد امیدوں میں الجھاؤں گا ماضی اور فواحش کی طرح میلان اور نظر سے ان کی مذرتوں کا غائب ہو جانا یہ ہے تمنی والا یوبتے کن آزاد النہ میں ان کو یہ تعلیم دوں گا کہ وہ چپاؤں کے کام میری ہدایت کے مطابق چپاؤں کے کام میری ہدایت کے مطابق بتوں کی نیاز کے جانوروں کے کام بتوں کی نیاز کے جانوروں کے کام ضرور چیریں وَيُبَتِّ كُنَّا ضرور چیریں اور کاٹیں وَلَآمُرَنَّهُمْ اور ضرور بھی ضرور میں ان کو یہ بات بھی سکھاؤں گا کہ لَيُبَيِّنُنَّ خَلْقَ اللَّهِ کہ وہ حلال کو حرام کر کے حلال کو حرام کر کے حرام کو حلال کر کے خلق اللہ یعنی دین اللہ اللہ کے دین کو بدل دیں دین میں تو یہ چیز حلال ہے اور وہ کیا حرام ہے دین کا حکم بدل گیا کہ نہیں اور اللہ نے جو ایک چیز حلال کی ہے وہ کیا حرام ہے اللہ کے دین کو بدل دیا اسی واسطے کر کے کہتے ہیں نا حلال کو حلال سمجھنا شرط ایمان کی ہے جو حرام سمجھے گا شرط گئی اور حرام کو حلال سمجھنا شرط یہ شرط گئی حلال کو حلال سمجھو حرام کو حرام سمجھو جب مومن رہے گا نہیں تو شرط گئی ختم ہو گئی کافر ہو گیا بندہ خلق اللہ یا دین اللہ اللہ کے دین کو بدل دیں یہ ہے شیطان کی عبادت شیطان کی پیروی شیطان کی ہر بات مانتے چل جانا خدا کا حکم چھوڑ دینا ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا اب اللہ تعالیٰ اس کا ایسے شخص کا انجام بتاتا ہے یہ انہیں معلوم نہیں ہو چکا ہے کہ جس نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لیا واقعی اس نے سری گھاٹا اٹھایا اور شیطان کی حداثت بیان کرتے ہیں بڑا قدید ہے شیطان یعیدہم ویمنیہم شیطان انہیں اچھے اچھے وعدے دے کر برے کام کراتا ہے اچھے اچھے وعدے دے کر برے کام کراتا ہے ویمنیہم انہیں بے بنیاد آرزوؤں میں مبتلا کرتا ہے وما یعیدہم الشیطان الا غرورا شیطان جو بھی ان سے وعدہ کرتا ہے نا میرا ہوئے بھی فریب ہوتا ہے اولئک مآباؤہم جہنم ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے ولا یجدون لہا محیصا وہاں سے بھاگنے کی جگہ نہیں پائیں گے یہ تو ہو گیا ان لوگوں کا حال جو شیطان کی مانتے ہیں اب جو خدا کی مانتے ہیں ان کا کیا حال ہے والذین آمنوا یہ تبشیر آ گئی والذین آمنوا وعملوا الصالحات جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں سبل خیرم جنات ہم ان کو ان قریب باغوں میں داخل کریں گے تدری من تحت الانہار جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں خالدین فیہا ابدا اس میں سزا رہیں گے وعد اللہ حقا اللہ نے اس کا وعدہ فرمایا جو سچا ہے من اصدق من اللہ کی الہ اللہ سے بڑھ کر کون بات کا سچا ہو سکتا ہے سمجھ لیا نا کہ مدار نجات کس پر ہے مدار نجات ہے ایمان پر اور عمل صالح پر تو بھلائے عاقبت تو تمہارے آرزوؤں پر موقوف نہیں آپ فرماتے ہیں جب یہ سمجھ گئے تم ہو جب یہ سمجھ گئے تم ہو تو مدار نجات کس پر ہے عمل پر عمل صالح پر اور ایمان پر اب لے سبھی امانی کملا امانی کتاب محیض کوئی جائے بھاگنے کی خاص ہی آئی سب. ہاں ہے عاقبت نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے ولا امانی یہ اہل کتاب نہ اہل کتاب کے آرزوؤں پر موقوف ہے. بات ایسی تھی من یا مزون جو شخص برا کام کرے گا یج ہی اس کی جزا پائے گا ولا یجد لہو من دون اللہ ولی ولا نصیرا نہ پائے گا اللہ کے سوا کوئی اپنا حمایتی نہ کوئی مددگار. ممیا میں من الصالحات اور جو شخص کوئی نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت مل سکل ہوگا وہ ہوگا منہ من ہو نیکی کرے مگر بولے بھی موحد بہت آواز کہ خلون جملہ ان صرفوں کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے ولا بھی نمونہ نتیجہ تل برابر بھی ان کی حق تک ہیرا ہوگی. اور وہ عمل سارے جو ہے نا وہ کون سا ہے کیسے معلوم ہوگا ہاں وہ یہ یاد ہی ابراہیمی اس کی تحریر دلاتے ہیں وہ اصل وہی دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام بتا گئے ہیں. اور ممن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفہ واتبع اللہ ابراہیم خلیلا. اس شخص سے بہتر کس کا دین ہو سکتا ہے جس نے اللہ کی فرما برداری کے لیے اپنا سر جھکا دیا ہو اور کوئی بھی ہے موحد محسن. اور محسن کس طرح ہوگا وہ وحید کس طرح بنے گا وہ یوں واحد بنے گا کہ وہ تباہ ملت ابراہیم حنیفہ یوں واحد بنے گا. یہ طریقہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طریقے کی پیروی کرتا ہے جو شرک سے بالکل یکسو تھا تب انسان محسن بنے گا واحد بنے گا. اسی واسطے تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا تھا کہ وہ حنیف تھا شرک سے بالکل یکسو تھا. یوں تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ کا ہی ہر کام میں جو بھی چیزیں آسمان میں یا زمین میں ہیں سب میں تصور اللہ کا ہی چلتا ہے کسی کا تو نہیں چلتا رہا وشواس کر کے بھی فائدہ یہی ہے اس بات کا جسے اس اللہ ہی کو پکارا جائے. وکان اللہ بکل شیء محیطا اور اللہ ہر چیز کو اپنے دائرہ قدرت میں لے کے احاطے کیے ہوئے ہیں. ذات کے لیے خدا اس لیے آ رہا ہے اس کے اندر دو باتیں پائی جاتی ہیں جو کسی کی ذات کا کوئی ہو ذات کا سبب دو ہی باتیں بنتی ہیں. ایک بات یہ ہوتی ہے کہ حکومت ہو اس کا زور ہو اس کا تسلط ہو دوسرا علم ہو. اور یہ دونوں باتیں جو ہے نا یہ اللہ میں پائی جاتی ہیں اور میں نہیں پائی جاتی. تسلط ہو پلے تنجے کا زور اور تسلط یہ اس اللہ کا ہے اور علم ہر چیز کا یہ بھی اللہ کا ہے. یہ باتیں اور کسی میں چونکہ نہیں پائی جاتی اور قابل عبادت کیا ہی نہیں نبار کے اور لوگ سو جاتے ہیں اونجے آ جاتی ہیں آرام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ منوالو کو نہ نیند ہے نہ اونگ ہے نہ وہ قابل ہے ہر وقت دیکھ رہا ہے تمہارے اعمال کو نگہبان بھی وہی ہوا تمہارے حالات کا خیال رکھنے والا سارا وہی ہے. تو پھر جب پکارو گے اور سویا ہوا خدا ہو تو کیا سنے گا وہ یا اونگ آ رہی ہو تو کیا وہ تمہاری مراد پوری کرے گا. یہ خدا ہی ہے ایک لاتا خدو سنت والا نہ ہے زندہ نبی زندہ جی اور تمام انتظام اس نے سنبھال رکھا ہے تو اسی کو پکارنا چاہیے نا. فقیر کو کیا پکار کیا کرو گے فقیر پہلے فقیر ہوا ادھر فقیر بھی کہتے ہیں ادھر کہتے ہیں یہ سب کچھ حاجت مرادیں دے سکتا ہے فقیر کیوں کہتے ہو دیکھو اگر منہ سے ان کے فقیر بھی نکلتا ہے فقیر میں انتظار کیا ہوتے ہیں. جب آپ اس کو فقیر مانتے ہو تو اس سے آئیتیں کیوں مانتے ہو فقیر سے آئیتیں مانتے ہو فقیر بار مل رہا ہے کہ مجھے بھائی سو روپئے دینا فقیر بار مانگ رہا ہے مانگتا ہے ادھر چل رہا ہے یار فقیر سو روپئے مجھے دے وہ کہتے میں پہلے مانگتا ہوں فقیر کو کیونکہ میرے سے مانگتا ہے یہ بات ہے وہ تو خود فقیر ہوا ہو اس سے کیا مانگو اس ذات سے مانگو جو غنی ہے اب غنی الحمید اللہ کی ذات ہے. اچھا جی یہ جی بات بھی ختم ہو گئی تو اور آخر میں اس کا خاتمہ وہ ختم ہو گیا. اب یہ تتمہ شروع ہوا ہے یہاں سے آخری صورت تک تتمہ جائے گا. چند سوالات ہیں جو پہلے بیان کیے ہوئے مسلوں جو کہ کل اور پرسوں مسئلے بیان ہوئے ہیں صورت انسان میں بعض ایسے قوانین ہیں جن میں انسان کو شبہ پڑ سکتا ہے تو اس وقت کل شبہ کو دور کرتا ہے. شبہات یہ ذمہ ہے بیان شبہات میں. باب ثالث کہہ دو, میں باب ثالث لکھا تو ہے میں نے, مگر میں نے کہا دو باب ٹھیک ہے, اس کو تو ذمہ ہی کہہ دو بس. باب ثالث میں نے لکھا ہے مگر اس کو تو ذمہ ہی کہہ دو. سیدھی بات کو تدیمہ میں نے ذریعے سوچا کہ تدیمہ ہی ہونا چاہیے. باب ثالث کہو کہ خواہ مخواہ باب پڑھانا ہے نہیں, بس تدیمہ ٹھیک رہے گا میرے ذہن میں. اچھا جی, چونکہ اللہ کو تصرف اور علم دونوں میں کمال حاصل ہے نا, تصرف میں اور علم میں, اس لیے اسی سے شبہات کا اظہار بھی کرانا چاہیے. ٹھیک ہے نا دو جی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دونوں طاقتیں جو ہے نا, یہ اللہ سبیل کمال ہے اور ان میں کمال حاصل ہے, تصرف والا اور علم والا, یہ دونوں. اس واسطے کر کے شبہات کا اظہار بھی اسی سے کرانا چاہیے. تو حضرت سے پوچھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ سے پوچھوا دیں کہ ان اخبار شبوں کا اضافہ ہو جائے. شبہ نمبر ایک, میں ان خلف تم اللہ تم سے پوچھ لیا کاما, یہ پہلے آیا ہے کل کہ ہوگا کہاں پہ تم نے مثال نہ سنا مسلا کر. یہاں ایک شبہ ہو جاتا ہے کہ شاید وہ یتیموں کے ساتھ بالکل نکاح منع ہو. اللہ کسی کو فری تھا یہ نہ کریے تو ضروری ہے خامخواہ یہ کرنے اور تو تھوڑی ہے اور عورتیں نہیں ملتی تمہیں مسئلہ میں دو دو کرو بے شک, تین تین کرو بے شک, چار چار کرو, مگر تمہارے ہوتا ہے کہ تین کرنی چاہیے. یہ ذہن میں ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے. تو اس واسطے کر کے فرمایا یس تب تو نے کہا نسا, آپ سے جو لوگ یتیم عورتوں کے نکاح اور ان کی میراث کے بارے میں رخصت مانگتے ہیں تو اجازت ہو جانی چاہیے, کیونکہ ہم غریب آدمی ہیں, ہم خود عورت سے نکاح نہیں کر سکتے, اتنا ہمارے اندر طاقت نہیں, نہ مال بھی ان کا بڑا ہوتا ہے, خرچے بھی مانگتی ہیں, ان کے لیے گھر بھی چاہیے, مکان چاہیے, روٹی کپڑا مکان تو ضروری ہے, اور مال بھی بہت سارا ہوتا ہے, نہیں طاقت نہیں ہے جی. اگر ہم جو تین عورتوں کے ساتھ نکاح کی جلد ہو جائے میری بات ہے تو کل اللہ ہوئی ہندا ہما یوتر ہے کہ کتابیں ہی اقام النساء اللہ تیلا تو تنہنا ما کتب لہنا وطل قبول انتان کی ہو ہنا ورمسل امین من الویر کارے مان تقومو جن کے کامہ بے قسط ہما تمہاری من خیر ہن اللہ کانا بھی علیما. یہ جواب آ گیا ان سے آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یفتی کو بھی ہلا, اللہ ان کے متعلق تمہیں حکم دیتا ہے یعنی اجازت دیتا ہے, یہ نکالو بے شک ان سے نکاح, اللہ ان کے بارے میں تمہیں فتویٰ دے رہا ہے کہ ان سے نکاح جائز ہے, اجازت دے رہا ہے. اور اس سے پہلے بھی ماں کتنا آئے تو پھر کتاب ہی اقام النساء, اس سے پہلے بھی شروع صورت میں نازل شدہ حکم کتاب میں پر سنایا جاتا ہے, یعنی ہم پر سنایا ہے, ہم نے کوئی منع کیا ہے کہ میں کروں نکاح ان سے ہے؟ ان یتیم عورتوں کے حق میں جنہیں تم ان کا وہ حق کے مار اور ورثہ وغیرہ جو تم پر فرض کر دیا گیا ہے تم نہیں دیتے اور باوجود اس کے حرمت کرتے ہو, چاہتے ہو کہ ان سے ہم جبرا نکاح کر لیں جیسے دوسری جاہلیت کا تھا. اصل میں جاہلیت کے دستور کو روکنا تھا, تم اس سے غلط شبے میں پڑ گئے. جاہلیت کا دستور یہ تھا, یہ تین لڑکیاں جن کو پرورش کے لیے دی جاتی تھی تو بعض تو ان کا مال اپنے مال میں ملا لیتے تھے, اگر حسین ہوتی خود نکاح کر لیتے اور مال پورا نہ دیتے, شرارتی تھے نا, نکاح کر لیتے مال پورا نہ دیتے, اور اگر حسین نہ ہوتی پھر نہ خود نکاح کرتے تھے نہ دوسرے کو نکاح نہیں دیتے تھے, وہ نہیں دیتے کیوں, وہ دوسری جگہ چلے گی تو مال بھی ادھر ہی جائے گا نا, اس خیال سے کہ اس کا مال وہ دوسرا لے لے گا اور ان کے قبضے میں سے نکل جائے گی, مالوی نہ ملے نہ ہمیں, اس واسطے کے حکم کو اپنے پاس روک رکھتے تھے, نکاح بھی نہ کیا اور نکاح کرنے بھی نہ دیا. کہ خوبصورت اس نکاح کر لیا مال نے دیا, کیا ضرورت ہے مال, کھاتی بھی تھوڑی ہے ہمارے پاس, کھا بھی رہی ہے. اس ضرور کو ختم کرنے کے لیے ہم نے یہ بات کہی تھی, یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے نکاح کرنا ہی نہ جائے گا. مل مستقبل مین من الزام, اسی طرح کمزور یتیم بچوں کے بارے میں بھی یہی حکم دیتا ہے خدا تعالیٰ. وہ کیا حکم ہے؟ وہاں تو سیریا, وہاں تو حمودی کے کام آبل قسط, وہ حکم یہ ہے کہ تم یتیموں کے حقوق ادا کرنے کے بارے میں انصاف پر قائم رہو, صحیح صحیح انصاف سے کام لو. فرماتے والوں میں خیر, یتیموں کے ساتھ کسی قسم کی بھی نیکی کرو گے, فإن اللہ کان بعلیما, اللہ اس کو خوب جانتا ہے کہ تم کو اس کا اجر دے گا. یہ اسی میں کا جواب ہو گیا, میں نے کوئی نہیں کیا کسی موضوع سے نکاح کرنے کا, یہ کہا ہے ان کے حقوق پورے پورے ادا کرو, ظلم نہ کرو, احسان کرو, ظلم نہ کرو, احسان کرو, کسی کے اٹکل ہی نہ کرو. میں نے یہ کہا ہے. شبہ نمبر دو جی, اس سے پہلے ما یتلا علیکم فی الکتاب, جو پڑھا جا رہا ہے تمہارے اوپر اس کتاب میں, یعنی قرآن شریف میں, سورۃ مائدہ کے اندر ہو, ہے یتام النساء, تم یتیم عورتوں کے حق میں لا تؤتونہن ما کتب لہن, کہ ان کا وہ حق مال وغیرہ جو تم پر فرض کر دیا گیا وہ تم نہیں نہ دیتے, اس کے متعلق کہا گیا ہے, اور باوجود اس کے پھر رغبت کرتے ہو کہ اس سے نکاح ہمارا ہو جائے. بات یہ تھی, اس کو سمجھو. مائدہ میں پہلے ہو چکا ہے, نہیں مائدہ میں پہلے ہو چکا ہے, یہ بیان اور ایک سمجھ میں جاتا ہے, تو ہوئی اتنا بات ہے نسان ہے, ہاں نسان اتنی نسان ہے مائدہ میں جاتا ہے, تو نسان ہے جی, ہاں وہ مائدہ یہ منہ سے نکل گیا, تو نسان ہے جی, غلطیاں ہوتی ہیں. چلو جی, یہ بات سمجھ آ گئی. اب دوسرے شبہ آیا, وہاں پہ تم احکام نہ کن کارن ہلاتا ہوں مشیا, میں نہ تم اس پر جانا بہجن میں کہنا بہجن, وہاں پہ تم ہزا ہوں نہ کن کارن ہلاتا ہوں مشیا, کچھ چیز ان سے نہ لو. ان کا مطلب یہ ہوا کہ اگر عورت مال دے کر کے ہلاک لے لیں میری بھلا کرے, بولا نہ جائے گا, بلا دل سمجھ آتی ہے, اب چھوڑا پڑتا ہے. اس کے متعلق فرمایا بلا تو ہے جائز, یہ نہیں کہ بلا نہ جائز ہو گیا ہے, اصل بات یہ ہے ان کو کل متعلق ہے تو معلق نہ رکھا کرو, کل متعلق ہے تو معلق اس طرح نہ جائے گا, یہ مطلب ہے. ہاں میں نے بنا تو ہاتھ کم بار جانے راج میں ہار ہمارا وشوا بھائی ہمارا سبھا خبیر, اور اگر کوئی عورت اپنی شوہر کی نہ خوشی یا پیغم کی دیکھ کر مشہور ہے جی نافرمانی اور اعلان بے رغبتی دیکھ کر خاوند کی طرف سے اسے اندیشہ ہو جائے, کس بات کا اندیشہ ہو جائے اعلان دینے کا, یہ میرے سے بے رغبتی کر رہا ہے, میرے اوپر ناراض ہے, ناخوش ہے, تو شاید یہ مجھے طلاق دے دے. فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا, ان دونوں میاں بیوی پر کوئی گناہ نہیں, وہ آپس میں کسی خاص طریقے پر صلح کر رہے ہیں, وہ خاص طریقے پر صلح کیسے کر رہے ہیں, یعنی باری باری بنا رہے ہیں, اور مرکز کی کمی کر رہے ہیں,